Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Hud suresinin 59. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bundan önce geçen ayet-i kerimelerde 25. ayetten 48. ayete kadar Rabbimiz Nuh aleyhisselamın hayatından bir bölümü bize vermişti. O insanları Allah'a kulluğa davet ediyor. Onun karşısındakiler de kulları kula kul olmaya davet ediyorlardı. Uzun yıllar bu mücadeleyle geçti. Nuh aleyhisselam bir tarafta Rabbin ayetleriyle onlara doğru yolu gösterirken, Rabbin tabiat ayetlerinden de yararlanıyordu. Yani o güne kadar o insanların bilmediği bir şeyi yaptı. Gemiyi karanın üzerinde yaptı. Suyun olmadığı yerde gemiyi hazırladı ve gökyüzünden yağan yağmurlar, yerden fışkıran sularla iman etmeyenler boğuldu. Neticede Nuh aleyhisselam ve ona iman edenler ve de her hayvandan bir çift kurtarıldı. Burada Rabbimiz bize Allah'a kul olun, kula kul olmayın. Peygamberlerin yolundan gidin. Onların yolu hep kurtuluştur. Bu dünyada da, ahirette de. Bu dünyada da Nuh'a iman edenler kurtuldular. Kendilerini kral zannedenler, her şeye hükmedebileceğini zannedenler yok olup gittiler. Tabiat ayetlerinden yararlanıyor peygamber, yani gemiyi yapıyor. Bize de Rabbim böylece dikkatimizi hem Allah'ın Kur'an ayetleriyle hem de tabiat ayetleriyle yolumuza devam etmemizi öğütlüyor. Ve 49. ayet-i kerime. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyke. Ma kunte ta'lemuha ente ve la kavmuke min qabli hada. İşte bunlar gaybtan olan haberlerdir. Sana vahyediyoruz. Sen bunu daha önce bilmiyordun. Kavmin de bilmiyordu bu ayet ininceye kadar. Fasbir. İnnel âgıbete lil müttegîn. Sabret. Sonuç müttekilerin lehinedir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi biz okuyoruz ayet-i kerimeyi. Biz de bilmiyorduk. Nuh aleyhisselamla ilgili araştırmaya başlasanız şu günden itibaren ansiklopedilere bakarsınız. Lügat kitabından Nuh kelimesine bakarsınız. Geçmiş tarihleri yazanlara bakarsınız. Batılı yazarlar tarafından yazılan peygamberler tarihine bakarsınız. İslam alimleri tarafından yazılan İslam tarihindeki Nuh Aleyhisselam bölümüne bakarsınız. İslam tarihi içerisinde yazılanların kaynağı Kur'an-ı Kerim tabii ki. Tevrat'a bakarsanız yolunuzu şaşırtır. Çünkü Tevrat Allah Celle Celaluhu'dan indiği şekliyle korunamadığını Tevrat'ın kendisi bize gösterir. Çünkü Tevrat'ın şu anda okunan bölüm Nuh şey Musa Aleyhisselam'dan sonra yaşanmış yüzlerce yılın tarihini de vermektedir. Öyle olunca ona İsrail tarihi demek daha düzgün olur. Ve o tarihçiler de aklına geldiği şekliyle kendince doğru bildiğini yazmıştır. Bizim tarihçilerimiz de yanlış bilgi verebilirler. İnsandırlar çünkü. Ama Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde en doğrusunu en güzel şekilde ve bize en güzel örnek olacak şekilde nakledivermiştir. Ve sonuç şöyle biter. Sabret. Peygamberime söylemiş. Şu anda bana ayet diyor ki sabret. Sonuç müttekilerindir. Müttekiyi daha önce gördük. Müttekiyi tarif ederken, Kur'an-ı Kerim'de de müttekiyi tarif ederken, Allah'a iman eden, gaybe iman eden, namazını dosdoğru kılan ve zekatını verenler diye tarif edilmiş. Müttaki kelimenin kökü itibariyle bakacak olursak vikaye kökünden gelir. Vikaye de önleyici tedbirler almak manasına gelir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun rızasını yitirmemek için bizim içimizi hak ile güzelleştirmemiz. En doğru inancı, en doğru bilgiyi içimize almamız, dışımızı da halk için süslememiz gerekmektedir. Yani imanın ameli salih halinde dışa yansıması gerekmektedir. Bunu yapacak olursak sonuç Müslümanların lehine olacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şu anda dünya genelinde Müslümanlara yapılan baskıların sonuçsuz kalması ve Müslümanların başarılı olmaları için Müslümanların takva halinde olmalıdırlar. Ne yapacaksa yapsın Allah'ın rızasını gözeterek yapacak. Rabbimin azabından korkacak. Buna göre hayatını düzenleyecek olursa Allah Celle Celaluhu'nun yardımı ona gelecektir. Tabii ki burada Nuh Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi çağının gereklerini yerine getirecek. Nuh Aleyhisselam gemiyi yapmıştı da Allah Celle Celaluhu'nun izni ve bereketiyle o kafirlerin zulmünden kurtulmuş ve neticeyi almıştı. 50. ayet-i kerimede Rabbim bize bir örnek daha veriyor. Burası bu sure özellikle örnekler ve önderler geçidi yapılan bir suredir. Hud aleyhisselam, bu sureye ismini veren Hud aleyhisselamın hayatından bir bölüm verilecek. Ve ilâ âdin ehâhum hûdâ, gâle yâ gavmi abudullâhe mâ lekum min ilâhin gayruh, in entum illâ müfterûn. Ad kavmine kendi kardeşlerinden olan Hud'u peygamber olarak gönderdik diyor Rabbim. O peygamber şöyle dedi. Ey benim kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Siz iftira ediyorsunuz. İftiracısınız. Başka bir şey değilsiniz siz diyor. Ya kavmi, la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fatarani efela ta'kilûn. Ey benim milletim! Yahu sizden bu peygamberlik görevimin karşılığında ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Beni yaratana aittir. Siz akıllanmayacak mısınız? Diyor Hud aleyhisselam. Muhterem seyirciler, özellikle şu anda beni dinleyen müezzinler, imamlar, vaizler, müftiler ve Diyanet'in üst kademesinde görev yapan insanlar, Diyanet'in dışında Kur'an, hadis, fıkıh ilmiyle ilgilenen insanlar, o değerli kardeşlerim, dikkat edin Kur'an-ı Kerim'i. Biliyorsunuz da ben hatırlatıyorum yeniden. Bütün peygamberlerin ortak söyledikleri sözlerden bir tanesi وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Bu peygamberliğimin karşılığında ben sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbinedir. Burada benim ücretim beni yaratanadır. Yani o verecek. sizden bir şey istemiyorum diyorlar. Çok önemli bu. Herhangi bir köye, bir şehre, bir mahalleye varsanız, kimse sizi tanımasa ve siz orada bir hizmete başlasanız, bazı madde perest insanların ilk aklına gelecek şey şu: acaba sonu nasıl gelecek? Nasıl parayı götürecek? Nasıl bu milleti soyacak? Ne çıkarı var acaba? Siyasi çıkarı mı var? Parasal bir çıkar mı var? Ne için geldi? Adam hiçbir zaman Allah rızası için bir işin yapıldığını kendi hayatında kendisi görmediği için herkesi öyle değerlendiriyor. Bütün maddeperestlerin yaptığı aynı şey. Şimdi Hud aleyhisselama da bakıyorlar. Yahu ne demek istiyor bu adam? Peygamberimiz için de aynı şey. Geliyorlar, yahu senin derdin ne? Kral olmak istiyorsan kral yapalım seni. Eğer kadınsa derdin, Mekke'nin en güzel kadınını sana alalım veya kadınlarını alalım. Eğer zengin olmaksa seni zengin edelim. En zenginimiz sen ol. Fakat bırak bu işi, diyorlar. Sevgili Peygamberimizin verdiği cevap: güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseniz bu davadan vazgeçemem. Çünkü benim elimde değil. Onu Rabbim belirliyor, diyor. Şimdi bizim yapacağımız da budur. İnsanlardan ücret istemeden görevimizi yapacağız. Şu anda biz aynısını yapacağız. Künhül Ahbar isimli tarih kitabında Gelibolu Ali Efendi Fatih dönemini anlatırken diyor ki, Şeyh Muslehiddin denen ilim adamı Bursa'da, galiba Bursa'da hatırımda kaldığı kadarıyla yaşarken, değirmende un öğütülmek üzere buğday göndermiş. Değirmen, su değirmenleri tabii ki, sıra bekleniliyor. 10. sıraya gelmişsen 9 kişi önde ununu öğütecek, ondan sonra sıra sana gelecek. Ama Muslehiddin'in gönderdiği adam varmış, biraz sonra da geriye gelmiş. Buğdayla gitmiş, unla geri gelmiş. Sormuş, oğlum sen bunu nasıl başardın? Gittin geldin, sıra yok muymuş? Efendimiz, sıra varmış. Ama sırada bekleyen adamlar buğdayın sana ait olduğunu öğrenince kendi sıralarını bize verdiler. Ve ben buğdayı öğüttüm geldim, demiş. Öyle mi? Evet efendim. Almış oğunu, bahçeyi kazdırmış, bahçenin içine unu dökmüş. Üstünü de toprakla kapatmış. Demiş ki, bu undan benim ailem de, benim evimi bekleyen köpek de yiyemez, demiş. Dökmüş oraya. Yani insanlar ki orada değer verdikleri için yaptılar, haklarını da helal ettiler. Ama insanların bu ücretini bile istemeyenler tarihe damgayı vurmuşlardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam 63 yıllık hayatını kendi elinin emeğiyle geçindirmiştir. Değerli Allah'ın veli kullarından biri için anlatılır. Hani dükkana girmiş, elbise alacak kendisine. Beğenmiş kumaşı da, elbiseyi beğenmiş. Ne kadar demiş? Efendim, aslında 50'ye satıyoruz ama sizin için 25 olur, demiş. Yani adam doğru söylüyor, esnaf. Esnaf doğru söylüyor aslında, fakat bu zata olan saygısından, sevgisinden 25'e olur, demiş. Hemen diyor dükkandan çıktı, malı almadı. Dışarı çıkınca da kızdığını gösterdi. Biz paramızla mal almak istiyoruz, ilmimizle değil, diyor. Şunu söyleyebilirsiniz, canım bu kadar da fazla. Ama tarihe damga vurmanlar böylesine dikkat gösteren insanlar. Hani Şehzadi Şirazi'nin Gülistanı'nda geçen bir hikaye var. İran'ın meşhur o adil padişahlarından, krallarından, kisralarından Nuşiravan bir av için dağa çıktığında avı avlamışlar ama tuzu unutmuşlar. Yakın bir köyden tuz getirilecek. Gidecek olan kişiye şu parayı al, tuzu al ve parayı öde demiş. Aman efendim, bu köylüler seni severler, senin için can veriyorlar, tuz için para almazlar, parayı ver demiş. Parayı ver. Şehzadi devam ediyor. Padişah veya kral ağaçtan bir tane elmayı parasız alırsa askerler ağacı köklerler diyor. Padişah bir yumurtayı alırsa askerler tavuğa şiş geçirirler diyor. Halkın önünde olanların buna dahi dikkat etmesi lazım. Yani sıra da olan insanların önüne geçmemesi gerekmektedir. Bir yere vardınız, sırada insanlar. Baştaki memur çağırıyor. Hocam gel. Gel sen sırada bekleme, ayıp olur diyor. O sırada bekleyen adamların yüz hatlerini bir düşünseniz, görseniz, yani hak yalınız böyle mal almakla falan geçmiyor. Ücretin şekli değişiktir. Biz diyoruz ki ücret istemiyoruz. Peygamberlerin başarılarının bir tanesi de budur. Ücret istemiyoruz. Yine Hud aleyhisselam devam ediyor. Ve ya kavm istagfiru rabbekum thumma tubu iley. Ey benim kavmim, Rabbinizden af talebinde bulununuz. İstiğfar ediniz. Sonra ona pişman olduğunuzu bildiriniz. Tevbe ediniz. Ki yursilis sema'a aleyküm midraran. Üzerinize bol yağmurlar indirsin o Allah Celle Celaluhu. Ve yezidküm kuvveten ila kuvvetküm. Sizin kuvvetinizi, gücünüzü artırsın. Ve la tetevellev mücrimin. Suçlu olarak geriye dönmeyin. İslam'dan geriye gitmeyin diyor Hud aleyhissalatu vesselam. Burada Rabbimiz bizim dikkatimizi yağmur dualarına da dikkatimizi çekiyor. Yağmur duasının nasıl yapılacağını da göstermiş oluyor Rabbimiz. Yaptığımız suçlardan Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Bir kere suçları bırakıyoruz. Yağmur duası bu. Bir kere Allah'a karşı gelen bütün isyanlarımıza son veriyoruz. Bir, iki, geçmişte yaptıklarımıza pişman oluyoruz. Üç, bir daha yapmamaya karar veriyoruz. Dört, ya Rabbi yaptıklarımdan dolayı beni de affet. Estağfirullah diyoruz. Estağfirullah demek, yalnız estağfirullahla bitmez diyor İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh. Birinin malını zimmete geçirmişsen estağfirullahla bitmez, o malı sahibine iade edeceksin. En değerli haliyle iade edeceksin. Ondan sonra estağfirullah'a devam edeceksin. Yani istiğfar da günahın cinsinden olacak. Bunlar yapılacak olursa diyor Rabbim üzerinize yağmurları bolca indirir. Peki hatıra şu gelir. Ya hocam ben Avrupa'da kaldım. Avrupa'da bol yağmur var. Bunlar çok mu istiğfar ediyorlar? Bereketli yağmurdur kastedilen. Burada midrar ki dür kelimesinde alakası var. İnci gibi inen yağmur. Faydalı olan yağmur manasına gelir. Avrupa'daki yağmurlar öyle faydalı yağmurlar değil. İnsanlar o yağmurdan bıkıyor bazen. Güneş istiyor. Otları, meyveleri, sebzeleri de güneş istiyor. hem güneşinin olduğu, hem yağmurunun olduğu, hem havasının güzel olduğu, sebzelerin, meyvelerin güneşinden de, yağmurundan da, gölgesinden de, gecesinden de, gündüzünden de ihtiyacını alabildiği yerler. Yani ihtiyacı kadar. Suyu fazla içerseniz zarar. Suyu içmezseniz de zarar. Doktorlarımız bunun dengesini bize öğreti verirler. İşte onun sağlanabilmesi ve gücümüze güç katabilmesi için Allah Celle Celaluhu'nun kurallarına göre hayatımızı düzene koyacağız. Hud Aleyhisselam bunu öğretiyor. Hud Aleyhisselam bunu öğretiyor derken Rabbim bizi öğretiyor aslında. Bizi eğitiyor ayet-i kerimeleriyle. Kalu ya Hud ma ci'tena bi beyinetin ve ma nahnu bi tariki alihetina an kavlike ve ma nahnu leke bi mu'minin. Onlar Hud Aleyhisselam'a diyorlar ki ey Hud, sen apaçık bir belge ve bir mucize getirmedin. Biz senin sözün üzerine ilahlarımızı bırakmayız. Senin sözlerine de biz inanmayız. Biz sana inanmayız. Senin sözün üzerine ilahlarımızı bırakmayız diyorlar. İnne kulu illa terake ba'du alihetina bisu. Biz şunu söyleriz. Bizim ilahlarımız seni kötü çarpmış. İlahlarımız seni çarpmış deriz. Hud Aleyhisselam cevap veriyor. İnni üşhidullâhe veşhedü enni beri'ün mimmâ tüşrikûn. Ben Allah'ı şahit kılarım. Allah, siz şahit olun ki sizin taptıklarınızdan ben uzağım. Sizin taptıklarınız beni çarpmış, öyle mi? Ben Allah'ı şahit kılarım ki sizin taptıklarınızdan ben uzağım diyor Hud Aleyhissalatu vesselam. Min dunihi fekiduni cemian thumma la tunzurun. Sizin taptıklarınızdan uzağım. Allah'ın dışında sizin taptığınız her şeyden uzağım ben. Siz bütün tuzaklarınızı, planlarınızı uygulayın ve bana da hiç fırsat vermeyin. Yani elinizden geleni geriye bırakmayın. Neyine güveniyorsun? Sorusunun cevabı var 56. ayet-i kerimede. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim ve de sizin Rabbiniz olan Allah Celle Celaluhu'ya güveniyorum. Ben ona dayanıyorum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. Kıpırdayan her şeyin perçeminden tutan odur. Yani şu alın saçına perçem diyoruz. Alın saçı nasiye diyoruz. Orasından tutan benim. Yani ma min dâbedi ve illâ huve âhidun binâsiyâ. O benim Rabbim, o sizin de Rabbiniz olan Allah Celle Celalü, kıpırdayan her canlının perçeminden tutmaktadır diyor. Yani her şey onun denetimi, gözetimi altındadır. Siz elinizden geleni geriye koymayın. Siz de, sizin binekleriniz de Allah'ın kontrolü altındadır diyor Allah Celle Celaluhu. İnne Rabbi ala sıradım müstakim. Şüphesiz benim Rabbim en doğru yoldadır. Onun gösterdiği yol en doğru yoldur diyor Hud Aleyhissalatu vesselam. Fe in tevellev. Eğer buna rağmen yine yüz çevirirseniz fakat eblağtukum ma ursiltu bih. Ne ile gönderilmişsem peygamber olarak ben onu sizlere ulaştırdım, tebliğ ettim. Ve yestahlifu rabbi kavmen gayrakum. Rabbim sizin yerinize bir başka topluluk getirir. Ve la tedurrunehu şeyen. Siz Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. İnne rabbi ala kulli şeyin hafiz. Şüphesiz benim Rabbim her şeyi koruyan ve gözetimi altında tutandır, diyor Hud aleyhissalatu vesselam. Velemma ca'e emruna necceyna Huden vellezine amenu ma'ahu bi rahmetin minna ve necceynahum min azabin galiz. Ve derken bizim emrimiz gelince Hud'u ve Hud'a iman edenleri kurtardık. Tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ve onları o büyük azaptan kurtardık, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve tilke adun cehadu bi ayat rabbihim ve asav rusulehu ve tebeu emra kulli cebbarin anidi. İşte Ad, Ad kavmi yani. Rabbin ayetlerini inkar ettiler. Peygamberlere isyan ettiler ve bütün zorba, inat yöneticilere onların emrine uydular, diyor. Her türlü cebbar ve inat yöneticilerin emrine uydular, diyor Allah Celle Celaluhu. Peki dünyaları iyi mi oldu? Hayır, diyor Rabbim. Ve utbi'u fi hadihi dünya laneten ve yevmel kıyame. Bu dünya, hem bu dünyada hem de ahirette, ahiret gününde lanetle izlenildiler. Yani lanet onların peşini bırakmadı. Dünyada da bırakmadı, ahirette de bırakmadı. Ahirette cehennem. Allah'ın rahmetinden uzak kalmak, bu dünyada da Allah'ın rahmetinden onlar uzak kaldılar. Ela inne aden keferu rabbehum. Ela buden li adin kavmihu. İyi bilin, gözünüzü açın. Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin, gözünüzü açın ki o Ad kavmi Allah'ın azabında, rahmetinden uzak oldular. Ve bu dünyadan da defolup gittiler, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından, Hud Aleyhisselam'ın kıssasından anlıyoruz ki az olmak önemli değil, haklı olmak önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten biiznillah. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok topluluklara galip geldi, diyor. Bunu ne zaman? Talut ile Calut'un ordusu karşı karşıya geldiklerinde, Calut'un ordusunun hem sayı hem de silah bakımından üstün olduğu bir dönemde, o iman eden topluluktan bazıları la dağatelenel yevme bi Calute ve cunudi. Bugün bizim bunlara gücümüz yetmez, dedi. O iman edenler dediler ki tarihte nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir Allah'ın izniyle, dediler. Ve harbe girdiler ve Davud Aleyhisselam Calut'u öldürdü. Müslümanlar galip geldiler. Bunu Bakara suresinde Rabbim haber verir. Burada da örneklerini veriyor. Nuh Aleyhisselam galip, Hud Aleyhisselam galip. Bu çağda da Müslümanlar kesinlikle galip geleceklerdir. Nasıl? Müslümanlar sahip oldukları bütün gücü kullandıktan sonra tabii ki, Allah'tan ümitlerini kesmedikleri ve takva halini bırakmadıkları takdirde. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.